علیہم پینز صفات او حکم دو دنیا و داخل ذکر دا مغضوب علیہم دو نخی حکم دو دنیا و داخل ومن الناس من یقولنا دا ظالین تذکرہ دا غول لس نخی خی دا دوم دو دنیا و داخلت حکم بیانی دا دنیا حکم بیانی فما ربحت تجارتهم وما کانو مہتدین سودائے تاوان اپسند نجی روان سمی کیون اور دو دنیا داخلت سزائت نظام چنو ساتا غیر المغضوب علیہم ورزوالین تاویلیو غیر المغضوب علیہم نظام چپکیوی دان چساتا ولزوالین چدان چپکیوی نظام چنو ساتا حکم اولو دو دنیا داخلو دا دنیا حکم دے فما ربحت تجارتهم وما کانو موتدین و تاوان روان دی نتیو پرسیشنو تاوانی بروانی حکم دا خیرت علیل دے دا اول سر و لهم عذاب علیم بما کانو یکذبون اگر دنا کے صدا اللہ اور کئی نظان دا صدا نا بچ کئی نتیو تو مرگرچا نظان بچ کئی لا ترکنو الالذین ظلمو غیر مورتباوا دے خبری سلورم خبر ذکر کی بیان دا مثال مثالون ذکر کی دو مثالون او ذکر دا نعمتون کی جواب دا دو اعتراضون کی روس ترازی دا پا دا مقصد کی تمہید کی اول عظمت تا قرآن دین ذکر دا فرق سلاسو اور صاف سر دا احکام ہے او ذکر دا فاسقین او دا غونخین جدا ذکر کی دابا ختم کی الا کل شین قدیر ارتبان اللہ تو آنا دے جس کئی نہ کہو جیسے دا سوئے تو نہ ختم کی شل یہ وشتم دویم سبق شروع تمہید ختم کی مانا دے کم کتاب رچے تیم دا کتاب قیمتو پہ جانا دا کتاب چکم بیان کی نو پدیبانی ودا دا حالت مخل روان دی ناشنا خبران را اور نخی بیت آئی نو دویم سبق دے وشتم آیت نہ شروع کی اب مقصد عالی بیانی العبادت للہ تعالی وحدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ رب العالمین دا مسئلہ تے لے شیوا نو دلتے اغراو آفتا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا مقصودی مسئلہ دا دا تمام انبیاء و دعوت دے نو دا نول سیعتون دی دیو کم تل اختم پورے و دی نول سیعتون کی تو خبری دی اول مسئلہ دا توحید دعوت دا انبیاء و اجماعی دویم الادلت الخمسہ العقلیہ سرد نتیجینا فلا تجعلوا للہ اندادا دویم خبرہ درہم جواب دو دو اعتراضونو دو دو شبو کتاب دا اللہ ندے دا سڑے دا ذان نے بولی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضا دو اعتراضونو دی یو رسالت اور یو پا کتاب باندے شان دے کتاب باندے نظر دے دو اعتراضونو جوابو نے کی درہم خبر سلورم خبرہ نعمتنا عام پا عام و انسانا رو بانی دا پا اندوم دی پا راج گوپال باندیوم دی پا اندرا گاندیومو او دا چیزان تا پا نم مسلمان می پا غباندیوم دی او دا چی نعمتنا ذکر کی دی صد پا را چی مسئلے تا وقت که دی صدی تو رای جامع در ما در کرو روڑے می در کرو نمک حرامی که خبر رو ما نمانی اللہ پا نعمتنا ایسان بی آغا نعمتون چه پا عام مخلوق بانی دی پا مکلفینو پا انسانانو دی پا پیریانو دی خود ذکر دی انسانانو که ذکر حاصل دا دی کنا نو تلور نعمتون ذکر کی درم نمبر باندی دا نعمتون ذکر کول پا عنوان دی دلیل دی اعبدوا ربکم ولدنشن اللہ اشتکڑی اعبدوا ربکم دی ضرورتون اشیاء در اللہ پیدا کری دی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اعبدوا ربکم ساتو نیک قدردانی کرے اور خپل نیکی عزت پزے اور ساتان نیکی پڑے ران مغردوا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس سجدہ کروا نو ابلیس نو کڑے استاد نکو دشمن دے نو استاد دشمن دے او بیا توبہ میں چوڑا قبول کروا دا آدم علیہ السلام توبہ قبول اول قانون دے تر قیامت تد خپل نکو وندی توبہ و باسی نو زبے قبول دا بیا اکرام بیا عام توبہ دے قبول خطائی بدن نکی فتاب علی انہو ہوا التواب الرحیم سوشو سالو کا دا نشن مشتر کرے کنتم امواتا فاحیاکم دویم نعمتون طول زما دی خلق لکم ما فی الارض جمیعا درہم اکرام میں دی نکد لکڑے اوز جدو لی آدم سلورم اکرام میں لکڑے تعظیم نتوبہ میں لکبو لکڑے فتاب علیہ انہو ہوا التواب الرحیم دا نعمتون پزان اگانا دی نشن مشتر کرے دی ضرورت شیام درکڑا قدردان کرے میں ولقد کرمنا بنی آدم عزت میں درکڑے دی توبہ دے قبلوں چو گناہ دنے کی ازن کدن نمس سے توبہ باسن قبلوں مرے او بودو ربکم نبیا بدبل در تودری کی تزبل عبادت پکائی درہم خبر ذکر در غط و عام و نعمتون سلو سلو روم خبر بکی دے ذکر کل امسلہ دا قرآن دا دعوت پا دنیا کی دا ور او دا شانت دا عبو سر ذکر کی تفسیری ذکر کل سو خبری فی غٹ خبری سالور مکی سو وی غٹ خبری پینزا سالور دارا دی سو ایتونہ ختم شو یو کم تلی دا سیو ایتو دو کم تلی زکر دا علی فلام میں پا معنی مگنی کوئی او زمان دا فام مناسب دو کم تلی ختم نو نولس تمہیدو اپا نولس کیو مقصد بین نات دعوت العام دا ختم شو سالی ختم ایت گو رہل تسوی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم و اوفو بعہدی اوف بعہدکم و ایایا فرہبون ایایا فرہبون یا بنی اسرائیل دا دعوت طریقہ دا تعلم و دا تعلیم طریقہ دارا استاذ سبق طول شاگردان تا پیو جذبہ باندی ہوئی خبر کی درے بار چی خبر کی مخاطب میں مخاطب کی دے دو پارا چی نور ویشی پیدا سے خبری تو زمان غد کی دی اور که دی سعیز دکی یو یا دوا نروس تو دی نورو تب زود کی کنه دی تو هم سعیز دنشی نورو تب خوری زود کی اغول عظیم نور دی دی توی اد دعوت الخاص تا عامو تای خبر کولا نو بنی اسرائیل را پا گوتا کلا در صد پارا بنی اسرائیلو که علمو مو اقتدارو مو دولتو مو کوهانو مو روبیو مو نو دا را پا مخا کریا بانی اسرائیل دا عربانو نمخ کی لوی قوم معظم قوم دا دین و دا کتاب دا ویدار قوم دا انبیاء و مرکزی قوم بانی اسرائیل دی یعقوب علیہ السلام مولا نا غیر را پا مخا کریا بانی اسرائیل تاستویم نو اول پلندو راو گردل دا خبری تاستو کشتنو دا پریدائی اصول دی یهودیت اول فصل کی پداوت خاص کی اصول یہودیت بیان کرو مقابل اصول ایمان ذکر کرو تحریف مکوائی دین دوائلو پدے بانے وائے پٹوائی ما کتمان ترک العمل مکوائی والے ترک بلتے وائی اچھے کول زیرا شپ پلے نہ کہ ملا سے بیان کئی د سنت تابیداری بکو شکل صورت با دا سنت موافق جوڑو دا سابیاخ تیو گورا سابیاخ با دا سا سر نقشان سر برابر کری دا یری نا دا خلق و دا یری نا با توفوی پا دیز دیگ دی چی دا خلق ویرانی توفوی با خجیر کی پراسی بیا بری گیا دا کن پلا سونو بیا سر منگزی نو ملا تو چبل تو خونا کئے نستا پوزی چور بل دیا گول سبائی اگر نمونہ کی پیش کا کرنا عمر سید با چکل نوے اڈر جاری کرو فرما دا سنت یا خبر بہتا کمزور کارشل آغا بے روانولا نو روز دو مخی بے خل طول را ون پر خور خلوان اگو تا بیوی دا خبر دا سیدہ پا دی عمل شروع کر روز با بے پا اگو عملو کو نو پس سبب بلے دی اڈر جاری امر بے نافذ کر چو زمان کور کی پی عمل نہیں نو بل تیزوے مغا اثر کی ہندوستان کی دخز اسویم نکاح کول ناروا گمل نکاح ثانی او دا دے ہندو متنا بدھ مت نراغل خبر ہندوانو کی دا جنے وا دا غوشول کو جن قدر اسورا یا وادشورا میڑا یا منشو دا جنے تر مرگ پوری بل وادی نشو کولے میڑا نشو کولے که واده شوی نوانو ده پلار پا کور بناسته یا ده قشن تا بمرسی اپا نسبت ده مسلمانانو پا اغو که عصمت زیاد ته وست بیشته وست وزادی را مخکانی دار بی ده جنهی زناو تا بلکل سترگی نوچته مسلمانانو که ده جل گروه وست مشته اغزان محفوظ ساتی که ده واده شوی و ده میره کور تر اغلی و میره مرد نو پدا کور ناست تو خواتے اسکل یوران سرا دا اس پا کی سکوری اڑی تکلیفونا نشی کولے بلوا دا دا مرض پا مسلمانانو کی مراغے چی مسلمانانو کی راغے نو خضو با ناست کرو سید سیب رحمہ اللہ تعالی سید احمد شہید دا آغا جماعت شورا اکڑا چی دا اندوانی رسم ختمو نو پدی رادبانی دعوتونو شروع پر عالمان شاہ اسماعیل بیو علاقی تتا مولانا عبدالحی بطا بدانوی رحمه اللہ تعالی یا عبدالحی دی فرنگی محل شر وقایا و دا کتابون بانی جاشیل کی نور الانوار یا غد ندی دا روز تو بل لی نو آغو بگرزی دا دا مولانا عبدالحی سیب کور که دا غفور و بودای شوی و بلکل بودای و دا مخی نای میره پا میره کلی نوا عروس تو خوبیا بودای و مولانا عبدالحی کلی تلال میواد که نو بیان شروع خوده خلق خوبو که دو دا خبر شروع که دا وی وسو نو که دا خطبه ختم که بیان شروع که و سارت پاسه مولانا سیب زیا خبر کن دی پوش خبر ویسا لگا رما کر سبا بر آزم بے خبر لال خور تو خور دا اللہ کو نمتا تھے سوال منگ دا رواج ختم دا سنت جاری دین نکالا مال خلق کو پیغور راکے چستا خور کے ناشتہ تھا چا سر دی پہ نکاح کڑے نہ نو زتا اینیم چی تا بودایی نو تا دخواهونی انو بتا تا تو غاری و دا اللہ دا پارا پا دی سنت عملو کا سنت بوم بندی شی اللہ پا دن رضا شی دا مسئلہ بود چلی اگا مسلمان ها ایما بسو که خریصای او گو رضای اخلا اخبر شاگردانو که شاگر سر و نیکا او کو اکور تا رخصت تا دا بودایی و بابا این لار پا غزی بیارو بین شورو سر پاس تپوس کو خوب لو بیا اور ناست زما خور ہوا دشے بیگا پا اور سچی کرنا سڑا تلے کیا وہ سعور بھی کہوں نہ پا ساتھی سعور ماحول پردان رہا والا کہنا تر کو لا مل دوست ضرور ہونا زیاد بدماشی زیاد لو پوری زیاد بے ادب اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب گیر شعار دے دا اسلام گیر شعار دے دا انبیاء یو نبی دنیا کی ندے تیر شو چی گیر دی خریلی یا دی گیر دا پل مقدار نلندہ کری یو پیغمبر دنیا کے لیے تیر شو یو صحابی نے دے تیر شو گر دی لنڈا کری دموٹی نے دی لنڈا کری امر دا قرآن دے ادب میں انبیاء و حالت قرآن ذکر کرے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی رو رمی موسیٰ دا سر نہ میں مرا کا گا دے گری نہ میں مرا کا گا چی گرے دے نہیں وہ قابل نہ چرتا میرا کا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام دے معراج پر پہ ہارون لی وہی لحیتو تضرب سرتو دا گیرہ دمرا غٹا ہو چی نامت تقریبا رسے گا ما تفوز کو جبریل تماوے سوک دے وی ہارون المحبب فی قومی دا ہارون دے قوم کی چی دے موسیٰ علیہ السلام پر نسبت خلق تو زیاد پاکو دا ہارون دے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی د خلق کو بگیرا نہیں د ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بقیامت کی گرے جنت کی بدا گئی دا والے د دی گری دا اللہ دے دین دا پارا بے ادبی شو موسی علیہ السلام نیولی اور رکھ کر اللہ دا یاد پاک کی جو زما دا پارا پدی باندھی غیرت تو پارا لاس تو بے ادبی لگے دلے دے دا گرا وہ محفوظ ہے ہمیشہ دا پارا محفوظ زرگولو فرشتی عرش معلا سر مقرر دی صرف دا ذکر دے دا ہو سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائل باقی دا پاک منواغ ذات چی نارینی پا گیرف کولی کلی زین الرجال باللحا خستکری دی او جنکی پا کانسو اپو اگدو بختو خستکری دی نو دوڑو کی آکس را دے الکان اخرے دے یا لنڈی دے او جنکو بھی ویختو غد کرو لنڈ لنڈ ویختی پریشی دے شانا نپی جندگی جدا لگ دے او کو جنائی دا پتہ ہی نلے دے او تو کی پکیا برشن تا مشین کیوں زینت گر دولو اخل خدا بدمورتیا کرا ویختی زنانا دے زینت گر دولو اخل کو بدمورتیا کرا اختل رکول الاندول خواهیس دیوی زنانو شو رو کرو لکانو شو رو کرو شرمی دلو او ایدا خواستوی ما زره زره پل کلی که خلکو تاوی ما استاسو دولادون گیر خواهی سرون سر ترکلی دی سرون انگریزی کلی دی دا پا دین که نروا دی او که تاستا بد نخ کاری گی کنا تاستا دا یک طریقه منی خواستا کاری سپی نگیری مشاران زمان دی نکام زوری ناسی تاسو تدا خخ کاری گی نو زده تیم بیو تاسو گیری و خرای اثرو نانیزی کاری نو طول بیوشن خولی شای کنن نو اغام خولی کلی در پخپل بازمور اشار میدلو نو تاسو گیری و خرای نو دسیزی کنن بیسر دارد کنن و ما تاسو خستخ کاری گی کنن معلومی گیده چی تاسو دا خستخ کاری گی سبحان من دای زینت گردول لی خواهیس گردول لی نارینل گیره او زنانه لبیختا نارینه و سر بیختا دوم رو دو که دروست رو بینه پیجنی چی ده علب ده و گلتی نیده او بل خواهی مخوایا تو پودر پا کلا جودا و لگی شوندی پا کلا جودا سریکی پتا نلگی چی ده سشه ده خونسا ده و کاسی سشا ده بل سشا ده پتا نلگی او یا ذرا فرشتی ویده دو بی سبحان من زین الرجال پیغمبر علیه السلام توی وفر اللحا گیری پورا پرے دے وافر پرے دے وافر وافر پرے دے اور بریت ختم کر لنڈی کے ختم کر جلد شوارد آنہے کو شوارد بے خونہ کرے دا سڑے راگے سڑے راگے کہ ساریان رالا مودودیان رالا وہ گیرہ خود دمرا پکار رہا چھ دلیری نہیں چھ دا لکہ کی نہیں دا خدا ہم غر کا دا لکو جنی پرخ بدی مقصوری دو کی لکو نوری صدیری نخی دی دا لکو دی جنی پتا دا غین لگی وی دوم رو پکار دا چی دلیر نسلی نی چی گیر قدر دا دا اولی وعدان روا وی شریعت حد نده مقرر کرد قبضه حد نده مقرر کرد شریعت قبضه حد نده مقرر کرد نسید کنا قبضه نده مقرر کرد تی ولی قبضه تی ولی حد مقرر کرد شریعت حد نده خوله وفر اللحا گیری پورا پرے دے نو پورا پرے دے کاملے پرے دے وافرے پرے دے مدد دے طرف مدد دے طرف مدد دے طرف مدد لاندے مدد باندے گیرا محفوظ ہوگا امر خوایا کوا گلابی تکینی گیرو لمنگیز کی خوایا کمرا خوا تو وہی دا چتا دی دی مانے خطا تا بلا طول دسی یو بل سر بنا بشی تیرو بیر پکی تری خبرا را دی مگوار که سر خوایا گلابی دی دی مانے اللہ سو ناسی بے پیدی لسون مو با بریخ لال برابر کنو ویدا تیر ویختی دی لکم ویدا تیر کلر کی جو پدین نور کی بیان تیری بیا بندہ بالی ختمی کی چی دا طول اخرائی مارے مرر کو دقی زگا باگا خدا شردالا بردالا سرو پندر حیران شو جدا پا کلاسی جی زنگلی را جلیوز گیرو وکو وفر اللحا وعف اللحا عفو دیرول تو گیر دیر کا زیادہ کا کمدا نو تیر استعمال کا دوائی استعمال کا چی گیر دی گرنی کل اختاری ناری تو پدر جی داو کا ترک العمل خبر میں کونا اللہ بختور دیا غزوان جدا پا مخبانی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکی دا تمام انبیاء و سنت مبنی اچی تم رئی نو آغم رئی بیا پکی تا گوتی متو پکی نوی خوایا کولو زنی مولیانو گیره نیمی دیده دا زنینو طول خریدی دا غوث رو خریده دا شورگری پتای دا جیب چاپی بگلو رو آزامین دی خریده کتا خو گیره رکا و دی لان دا جامع چی صدا دا دی اردو کی نکاتا دا گیره دا لحیو تو زکو جامع دا دا دو که پیوان دی دی پیوان نکاتا طول گیره دا دا دا لان دی مره گیره ندا و دی جامع چی دا گیره دا دا دی غا ندا ننگی چی دا گیره ندا کتا لرکی نو گناہ پکی تنیشی دا گیره ندا دا اس گیره دا پا جامع چی رجی دا دا لان دی دا طول گیره دا نو خلق دی آخو دا کسب کئی گیره نیمه خریری نیمه پریدی او دا شانتا خوایا کریدی او دا خبره دا چکا دا زمین دا خرائی نو ویخت نورم زیادی گی نو دا زن لیا و کسب دی بیا و پا بیا مردی لگی آرام بیا بدا تبرگی بیدی آخیسی بیا بلگی دا غورت کی بوای نو پریده کنه چستر گی دلنی من که پریده با کل دی سفت خوبی نخ کاری خو جایز دی نو دا بختور دی آقا زوان آقا لگ چه زوانه ترسی و گیری تیلاس کرنه دا شخ کولی کاری گی چه پل اصل حالت یی آقا ویخت دا شخ کولی کاری گی نورانی چه زوان روی یا پریدی نو چه بسی حالی پریدی چه بیا پا کتا لندو گود نکی پا پل حالی پا بختور ترک العمل پوری خبره نکولا اللہ نبی علیہ السلام خیری کری گیری خریری دوتن راغنی ایرانیان نو نبی علیہ السلام سلام چیوری دی بیوتا نکاتا دی ایک کتا کتا خیری اکری ویلکوما من امرکوما بی آزا رکھ شئی تا استدا چاہوئی لی چیزا نم جی نکی جوڑی کری دی گیریم خریری بریت چمبو گیری خریری ویلکوما رکھ شئی افسوس دی بتاسو من امارا کما بے آزاد آتا سچا ہوئی دی زمان چا زمان مالک ہوئی دی بادشاہ آتا ہوئی دی نو منگا خریر مجبور فوج کی قانون دی گیرہ بخرائی فوج کی قانون دی جاول حق زمانہ کی اللہ دی اوبو کی داغا زمانہ کی اجازت شو آگوی گیرہ پری خوی شای تو چونکی پری دی اجازت تے پری رہے او کرنیل تب نکلی اور کی گیرہ پری دا دید پارا چدا غیر پارا بیا تیرو ورکول دا سنبالولو بیتا ہوں بیو چدا با سنبالای دا سنے چی چو گنگ دی پریخی سنبالای بیو آقا وقت کی اجازہ شے اللہ علم چو اس با دی نوی پریخی کبی منسوخ کری کو آقا وقت کی اجازہ نورا پابندی و انگریز پابندی لکولا ایدا با نکو انگریز فوج بر تکو سکانا مسلمانا مسلمان چی گیر اخرا اللہ با دی پر مسلمان گیر اخرا سکت اللہ با دی نو ترکوم چی گیر اخرا ویرنا یو ویختتیم نکمو خریر خواه روی خواه واسه پی اولو تو نسوا اگول اولی کر چی دیو سرد گیری نایو کر کی مسلمان ویزم گیر کرد مستا پلاری نیشی بری خواه تا تا خمای روی خواه تا او خریلا اگو ازدان واج نو خوگیر نخواه پا پا دین کلک دی تا وای نپری دی مسلمان مانی پا بندی وان پا دین مانی دا شکل ما پیغمبر اسلام خیره کردی وَيْلَكُمْ مَنْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا وَسُمْ دِ پیغمبر السلام خیر جوندی دی وَيْلَكُمْ مَنْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا رُخْشَ اے دے اسلام داویدار او تاسو دے گیری خریلو دے لنڈولو چا خونہ کرنا دا دے تو چاوی دی چه خرایا لندے وَسُمْ دِ پیغمبر السلام خیر دی اللہ دے ما او تاسو او طول جوانان دے دی مرض نہ بچ دے خیرو نہ بچ سات اللہ نوئی ترک ال اعتمار دبری تو چاڑو ماندے خیل سنگی دی روا دی خکار نئے روا دی دخل دوی خو سری حکم چلے چی سوم رگین آمور بیسا تھی چی سوم رگین آمور بیسا تھی چمی بکیشی حج عمری لیتن دیم دوی اختان سکی بیتری کولی شی دوی اختان سکی لندولی شی حج عمری لفارج شی ادا کولی شی ضرورت تے درد تکلیف دی آغا کی چی سوم را ضرورت تے غلی بکولی شی نور فردی بھی چکور کو پردے باندی اتا تھی نور بریز فریدی دا نشے دا پارا نا دا بدماشے دا پارا نا روا دی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بریتو جو غصہ باشو نو بریتان بیتاوار بیا نو خلقو باوی زانتی ساتا یا لکا بریتی تاو کل دی گزارا سر اگران رضی ساتی با بیتزان ساتا بریتانی خیر امام مالک رحمت اللہ علیہ بیدات تے مسلح دا یعنی زان بچک لکول دی او دا آخر قول دی حدیث نہ ساحر نہ والدی کی ان ہی کو دو وی خیر لڑکے دو مونڈا لڑکائی نو دو مونڈا لڑکو خیر سر جت کرا جی اگر جائز جی مزہ کما خو دے میں جائز جی خو خدائی کی پکیں کے بہن کے کہ تو تور والے پاتی دے بس کری ان کو شوار نو تر کل اعتمار اتا مرون الناس بالبر ما الملاسف وی رور وار پروانش تے زمولا ملمو محدث شیخ الحدیث روی عالم زمی المکرم یولک چائے دوڑے دو کور روڑو بلکل خوایا تا سی خستا لک دیر خستا اگیر خریلیو سار انگریزیو جامیو سخون تنگی و لندی دی مال شرم راگ ما کتا کتل راتن بیون کتل شیخ الحدیث تی تعرف روکو شرم رہے جنت تراکا جہنم تب غور بولیشی تا جن نے صدق پارا تھا کہ تا سکری دیجیس کامی اللہ عزیمہ و تاسو طول موافق ترک الامن اعتمار یہود کی یو خصلت داو دا خیر خبر ہے کہ ویل اکو پخبر وی پی عمل نو پل کور کی وی پی عمل نو آگے تبا فارونو کی مجانو کو طول مجانو کر ٹیلی ویجنو نپراتی طول مجانو کر پکور بائن دا پاسا شیطان تو خرے دا غولو پراتی نو تو چاہتا دین خائی چاہتا بیان ہے ومن ناس من یشتری لہو الحدیث لیو ظل عن سبیل اللہ بے فیدی چیزن اخذن دا اللہ دی دین خلق وارا ومکور کم دا کسب شروع دی اس وانور چیزن روات اگر کرون تدن نکلا دا اولی دا کار کئی بلتا مسئلے کے ازان روا دی سشق دے حجور دے الغنا تم بتن نفاق فی القلب کماجون بالنفا ماخل کلا غزل سوتون سرور ڈنگ ٹکور پزڑ کی منافقی دسی زرغونی پیدا کی لکہ چی باران اسی رزم کی نگایا گانی زرغونی ندا دکور کیا کرا اتامرون الناس بالبر دری خبری اول فصل کی خطاب خاص کی تر یو تحریف کی اتمان دین تر کل عمل درین اولی دا کوای دا پرید دی پزیبانی اصول بر دنے کئی ایمان صبر اور صلاح اور ایمان بالآخرہ واستعینوا بالصبر والصلاة صبر کے برداشت کا نماز کو تابیداری کا اور بیا دا ذکر کر الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون جب قیامت یقینی دغدی کامیاب درے مقابل درو تحریف مکوا دا دنیا دا پارا کئی صبر کا دا دنیا نا جنرل اصلا کتمان دا حق کئی مکوا پابند مانزشا مانزش کی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین مانزش کی تو اہدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم دا حق ویل دی پٹول ندی اور درے میں خبر ذکر کی الایمان بالآخرہ ترک العمل کو مقابل کی ایمان دی پا آخرت کے دے نتچے بلتا ہوئے نا اول بل پخفل عملو بلتا ہوئے اول بل پخفل کور کی پہ عملو پخفل کور کی پہ عمل نشتے لیتا مرون الناس برزر دا ختم کی ندویم ذل بانی بیا ذکر کے یا بنی اسرائیل یو فصل ختم شو ندویم ذل ہوئی یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعامتو علیکم آیت نمبر اتسالی شتے کنا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم دا یو فصل فدی عنوان کی خطاب خاص کی تمہیدی ختم سے ندویم خطاب شروع کی فصل شروع کی بیا دیا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم خبر چا سرکے نداغی عنوانات بدلی کلب و تخفل خیات کی دخل مقصد د پاره بو ته خیا کی ما چې تاسو را تاسو کړی دا می فکرې دا می دل فکرې تعالی چې مو ور در کړو تعالی چې می جلسې کړی وی نو دا او ته یاد کې دې د پاره چې د زمانه مو تمري ادا چې زکه ما خبر کوم دې ته غار کی نو اته نعمتونه ذکر کړی چې اته نعمتونه بیانول باندې سم نشي نو بیا تر بیا د پکې د چړی څو کوم ترګندې کو ته مو دې چړی څو کا جرا ته ځاګند کړه وہ یاد دیدی ستاپلار سرا چمی دا عمل کرو سفیر بانی چمی اولا بیا دی یاد دی اپلان کی وقتی چمی دا تبل راجت کرو آغا چا دا مار کرو مانا صدا که پدی سم نشی نو سفیر در کولا چم گره دا دا تویم بیا بخاپای نو دو سزاگانی ذکر کردی دا اتنی مطمئن دو سزاگانی ذکر کی نو دا بیا ختمی دا عنوان ختم کی اچھا دا ختمی ناغی سرا آیت نمبر دوش پہ تکی ان الذین آمنوا والذین هادوا النصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ترغیب الی الایمان سر زما دشمنی نشتے اس ایمان راوڑا نمون نخلا سے گئے ایمان راوڑا بیا کامیابی دا یو نو اد خبر و ختم تنی متنا دن متنا تتما و خاتمے پہ ترغیب ایلن ایمان راگر نے نظر بیا کھولو درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے دد نومیدے زندے بیا دویم خطاب سو روکے بیا دے درش پیت میں اتنا ویس اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور یادم دیا میں جیتا فورن جو پیرا زود کری دی کری دی او دسی تفصیل سرنو ویلی بھی دی دا او سی جیتا بیانم بیا صورت میں کی کسی قطاری نکو نو ات دویم نو عجیزی کر کئی پا دیسام نشوی نو اصول نقصانون با عیب بیانی شرمول دا پارا شرمول وی تا چه دا کار کرده ده تا چه پلانکی وقت که دا کرده دا ستا رور چه کرده ستا پلان چه دا کار کرده دا پده بانه چه ده اویری جنو چه شرمی میوز پا جلسو کمی شرمی اخباری بیانونه کمی شرمی نو پده بانه دی غلطی خزوی مولیان دی غلیشی که نظر با عرصا ہوئے ما مولیان اسلام راولی نوال زین نشم راسته سو کوا بیگم نسرین و کسو آغا بازاری جنائی لوی مولاتا چی ادر دل مولانا فضل رحمان تا مقابلی تا اونو کی ادر دلی وقت خبری اتره کولی مولیان دی خلوو نسی کنزم اطولی ویم اوی رازون اطول ما سخف راتی دی جرگی خوند خوزای موی عرص با ویم اویز اسلام راوالم ترو سمے جو آپ انسانیت خدمت پہ عنوان کرے دیں وہ سپتی بل طرف خدمت تم اسلام راوالم یار اللہ جی توبہ قبول کی ندی عام خلق نہ خوا وی آگ اسلام براولم کم اسلام کی تو محمد واری آگ اسلام راوالم مسرت شاہین تاسل ابن مدر جی بیمار ہے نہ کوئی عادل واری دکار دکار نمون دی مسرت شاہی بھی آگ اسلام راوالم کم اسلام کی تو محمد راوالی دل اسلام دے دی دنور دا اسلام دے اکا خلوی ننیوا نوزبا گوجی جس پارم بھی گوڑے با برسے رکم بیا بیا با خاپایا مولیان تی غلیشیو بیا یا نون واسه ویشتر سی دا کافی رو دورو کیا تسترگن کی یا بسه کو دا ولی غلی کولو دا پارا غلیشا کنا نور دو غلیشا نو ما آئی بولو ذکر کری دی وای بونا وای بونا و ما آئی اپا دی وو که دره دا مشرانو ذکر کری دی اصالور دا موجودینو ذکر کری دی صالور دره دا مشرانو نقض العهد حیل فی ذبح البقرہ قتل النفس اصالور بیادا نبی علیہ السلام دا زمانی والی ذکر کری دی یو یحرفونو من بعد ما عقدو تحریف کئی دویم منافقان دی ادرین دا جنت دعوی دار دی اصالورم دا دروغ مونن کی دی الا امانیہ و انہم الا یظنون اجنت دال لے سابوی لن یدخل الجنت الا من کان ہودن و نصارات زیمن نوع علی مخاطبی ختم فلا داغی خاتمہ ذکر کی پایت یو اتیا کی بلا من کسب سیئتا و حاطت بی خصیتو و اولائک اصحاب النار هم فیہا خالدون آیت نمبر 81 بلا من کسب سیئا داغی ختم کی قسم ما مطلب اس دے تخویف ذکر کی جہنم کے بیا میشا دوزخ سزا اللہ در کی نکو مانے نو اللہ جنت نظر کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ دویم نوع دا خبری دویم قسم خاتمہ ذکر کی بشارت تخویف و بشارت سرا نمانے دا سرا دا اوہ مندل انداز فائدہ نو دا ختم کن دو قسم ختم کنا درم قسم اپا آگے کی رتن کی زورن کی آریا و خبرہ دویم نا پتر قائدہ اول کی نعمتوں جو نسلوں دیم کے قبائح ذکر کرو پلی تیولا جو نسلوں درہم کے زیادہ کرو اللہ اللہ وزر سے لا تعبدون الا اللہ نتاث شرک و مشرکانی اللہ تعبدون امر کرو و بالوالدین احسانا نزپلار مور سرخکو انتا زپلار مور دشمنانی اللہ امر کرے وقولو للناس حسنن خلقت خیر خبر وائن توسطول ناروا وائن ناروا خوروائی تو سبق دے جمہوریت دے انتخابات دے جمہوریت دے انتخابات دے تاستا اللہ دا ہوئی اللہ کوئی نہیں کہا اور تاستا دا ہوئی ناروا وقولو للناس حسنن خلقت خبر خیر او دے دین دا شانتا بوجن فلوان اما قیدہ میں قیدا بندہ ویرا پوٹھونا پہ مکوئے جاسوسی مکوئے چھو حکومتی نسی دا مکوئے او کچر تا گرفتار سن دخلاصو رو کوشش ہو کئی وَيَّاتُوكُمْ اُفْتَارَاتُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ دا طول حکمون خلاف کو فیدیہ باور کولا فیدیہ باور باور کولا دکا پیسی راتولی کسی زال لکی دی سپا کتا حکم لور کی خان ملک لپ کتا ور کی دا اللہ دا حکمونو نا انکار چھے کمو نا منا کری آگا کہول اچھے دا کمو تا تغییری دا ہی نا انکار کول ستاسو خبر دا کار دا دے نو دا دے قسم تتمو ذکر کی تخویف سرا فورائک اللذین اشترو الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون تی قیامت سرا دا دنیا ذکر کرا فما جزاء من یفعل ذالک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا دنیا کی بم اللہ شرمائی شرمے دلو دنیا کی ہم اللہ شرمائی ادا خرص سزا الہ دو زیادہ درم قسم ختم سرورم قسم دا مخاطبی ذکر کے انکار دا محکنو انبیاء ہونا فَقُلَّمَا جَاكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ آیت نمبر 87 کی نو دا دی سارے دا دی تتنو خاتمہ نہ دے گئے انکار دا انبیاء ہونا نو پینزم قسم اس دی کر کے انکار دا خاتم النبیین علیہ الصلاة والسلام وکانو من قبل استفتحون علی اللذین کفرو آیت نمبر نہ آتیا کی نواسی کی فلما جاہم ما عرفو کفرو بی فلانت اللہ علی الكافرین پیغمبر راگ مخ کے بے راضی منگے منون چراغنو سے انکار کی چراغ نو سین کا کی مخب اسلام راولو اسلام براولو نچے اقتدار لاس کے راگ نو طالبان والے اسلام منگ نہ راولو تو چا اسلام راولی کار دے اسلام راولی نو کار دے اسلام زمانم دے طالبان و اتد راولی اد کار دے اد بوش اگر سر زن منم نو فائدہ دے تو اکرا وی جانان میں نوے سودا گردو بس سلی اخلی پا پانزو سی خردو نوی سودا گر را لے وی اسلام دل تو بے اسلام دو تو اسلام و قرآن دو تو کتاب لگو پر کر نچے پلاس کے کار را گئے نو تشیخ خوشتے نو دانو چی موسا کا تشینی سی او اے پاک چی موسا کا تشینی سی مون بدن ان غلی ہو نو دان نوی نچے نوی نوی دی کتاب و دی اسلام پا دے مان زیر طالبان والے اسلام نرا والا مانا سر طالبان والا قرآن نمانا مانے پاکستان کرا والا نو گل دبوش قرآن منگا نہ مان لے دے نہیں مانو نہ تو پرویز قرآن مان لے دے نہیں مانو ترا والا بچہ اللہ اللہ جو وقت نہیں رہا لیا سڑے پر بھی جو وقت رہا جی سڑے بھی جن جی دا سب علاوہ ہے خدا دا سو دا زمان تا سو امید دا اوسو تو سیو کرو نو انکار دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کفرو بھی انکار وکتے فلما جاءہم ما عرفو کفرو بھی الفوض القبیر پہ حوالے میں ملی والحق کو صحیح خبر ادا دا ہوئی چہ قرآن دا چاپ مخی دا چاہ دا پار راتا دا غور حکم آغور تا دا قرآن وینا او آغا مرد چہ اس چاہ کے دے قرآن اسے ویلے کی کہ دا دو وینا و دا دو حکم یو خاندے انصاف دا دی فرق بکی نہیں چھتے انصاف دا دی الفوض القبیر مائے مرا ہوا تھا شاہ صاحب مانی والا الفوز الکبیر بانی عبارت میں طویل ہو شاہ صاحب داوی رحمہ اللہ تعالی وہ یو شے دے وہ قرآن اور دل غار تنے سے جو قرآن اور غار تنے نہیں دیکھے ہوتا مصطفی دے بھی تھا نوم دال کے جو فلم ما جاءوا ما عرفوا كفروا به قرآن بیان سو چی دین دا قانون دا اللہ صرف اور صرف قرآن دے او آو جتا ایمان اور واسطے ہو وینے طالبان والا نبانم یعنی قرآن والا نظام نرا والم بل برا والم فلم ما جاہم ما رفو کفرو بی کفرو کو کوئی نکو دیلے فو انکار کم وی دیلے فو دلان دیدی خودو قرآن لکل لکنی دیدی دیلے فو دلان دیدو عہد کردے حال فکرے دے دیلے فو دلان دیدو بودو نکل لی او سوی دے نمانم اگر اس کا پلار بھی مینی تا منل جی ماں سرے اور دلوز پر سنگا نمائیں اگر قانون سے سدہ وقصو ہاں ترمیم پکی کی دے سی چکی گی نو تو قانون کی بس ترمیم کیا ہے قومی قانون کرے حیدونیش ختم دے حتمی ادب آلے چی اوٹو نے نیرے کرے چنہ کم پدی قانون دلان دے وہ جسان کلیت تا پائی مانی کا سر اوٹو نکو آگا پا حال کا اوپا زیر کدو آگا دو سیا پا حال کا سر اوٹو نکو نو قانون دے دلان دے اوٹو نکو اوز بھئی نہیں مانم کفر ہو بھی فلانت اللہ یا الکافرین لعنت دا اللہ دے غضب پن من کل قانون دا اللہ بانی مانا بانی پور پر کافر منی دیو لگو تو کورا تو مجلس پارا تا کافر نرے رما تو بارا کافر تو نم خدا اللہ دا قانون نمانو کی جی طالبان قانون نرا والم دا اللہ قانون نمانی لعنت اللہ لعنت دا اللہ دے ما پک اخفلت سے خوشا دا نکرنا تو ایمانی ویدہ دا نمیو کہ ستا کہ دا نکر لے وہ تو قرآن اگرتے کی دی وہ یہ دا خبری تا تیز دیکھائی دا قرآن بوشم ہوئی دا قرآن تیز دیکھنا بوشم ہوئی قرآن کی دا شدگردی دا قرآن کی سختی دا قرآن کی تعصب دے دا ختم کر نو تو شو کد امریکی بوشی ہوئی کد تا دی بیشام بوشی ہوئی پر اپنی یہ خبر ہے کد پاکستانی بوش دا خبر ہے کد امریکی بوش کد خبر ہے یوانا پر اپتا دے دا امریکی و دی بیشام نو تو پر اپنی نیشتی ادا نصب او دا قوم او دا جب فراد فلانت اللہ یا الکافرین سو مضمونونا ختم کو پینزا خبری شپگم نمبر چه خبر زور ناخلی جرگا کی پوشی جرگی مار چه خبر زور ناخلی نو دے بیا پیرا رولی پلا خبر اران غاڑی نو قرآن خبر اران غاڑی نور کے نہ بچتے ہوئے اس خبر راتو لئی نو پارا ضرور خبروں کے خلاصہ ذکر کے داسی ہو داسی ہو داسی ہو چپلی بانی سم نسو مخاطبہ سر ختم کھلا خلق تشک و تردد پاتے تو کدا ملا دے اگور ہوئی دے ہوئی دا تخطا ہوئی اور دے ہوئی دا صحیح ہوئی نو معلومی کی دا چی دے کے سشتے نو آغا شک کی پائے تشی نو امیر کو اکول دا پارا ہوئی انکانت لکم الدار الاخرات عند اللہ مباہلکو رازہ خیرے کو چی سوک پناہ کبانی نو چی خیروں تا تیار نیسی نو امیان با کوئی کی پدی بانی چی دا سرائے غل لے دی سڑی کی دو کرا او گو آو خیرے کو دے خیروں تن دے تیار آمین پی ضرورت اخلاص نوی ملاد تاہیبانو دے حکومت خلاف ما تا پتا یو موقع کی یو زیس وغا ناسو شورو موقع طالبان دو حکومت صفت میں خواہ چاہ طالبان دو حکومت تو خلاف کہ اللہ تے اتفاق کی دا جس عرب و عرب و خلق و طول و غطا غطا غطا کاتا اخواہ تے اتفاق کی میں تو بیا خلاف کہے جب اخبال خلق دا تا خیری ہونا کہ حضرتا قائل لکم رضو با ایماندار نائی ما زما خلق رہے جب اخبال خلق دا تا خیری ہوگی اپنے دان بانے لعنت ہوئے لعنت اللہ علی الکافرین خبر راتو لئی میں تو خبر ذکر کرے بس کرن کہ بس کر انکانت لکم الدار الاخرت عند اللہ راضے دمر سوال کو تیار نسو دیتا سوائے تو نہ ختم شو سلو کم سل